Sentenidaci, sentenidaci, son mi que fals het pure her. Den man förlorar, vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Han kommer våren som en vårvind, min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och all den kärlek han svor var evig, bara du. Jag har lärt mig det är just detta. När hjärtat svider så sjung jag sjung. Så till livet, så till livet, så mycket falskhet borde här. Det man förlorar vinner en annan, så har vi vänner som du har kär. Så blir det fattigt utan kärlek. Jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla flamma har fått korgen och undrar säkert.